ήρθε νομά, είσαι μάτια μου, ήρθε, ήρθε το καλοκαίρι. Ήρθε ο καιρός, πουλάκι μου, που θα σε κάνω τέρι. Μαΐ μου, μαΐ μου με τα λουλούδια και με τα γλυκά τραγούδια. Πουλάκι μου, που θα σε κάνω.